Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ռադիո ակնարկ նրականդակներում խտացված էր իրապրած ժամանակը, հատված Սոս Սարգսյանի պատառոտված ժամանակ վիպակից։ Հունվարի 21-ին կյանքից հեռացավ Արցախ աշխարհի մեծավաստակ ու տաղանդաշատ զավակներից մեկը՝ ժողովրդական վարպետ Մելիք Վարդանյանը։ Իր անվանը հարիր ազնվական էությամբ անհատականություն էր, քանզի, ինչպես Սոս Սարգսյանը կասեր, ազնվականություն աշխատասիրություն կնշանակի։ Այս անձայրացիր երկնքի տակ հողագնդի մի որոշակի կետում մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր սրբազան անկյունը, իր մի կտոր հողը, որտեղ նա ծնվել է։ Վարպետ Մելիքի համար այդ անկյունն ու հողակտորը Հադրութի շրջանի Ջրակուս գյուղն է, որտեղ 1531 թվականի հունվարի 24-ին լույս աշխարհը եկել նա։ Մասնագիտությամբ ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ էր։ 37 տարի աշխատել է ծննդավայրի դպրոցում, վերջին 17 տարին որպես տնորեն։ Մանկավարժի երկարատև գործունեության համար պարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով, իսկ ծննդյան 85-ամյակի արդիվ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման, տարածման ու զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար փայտագործ վարպետին շնորվել է ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր գործչի կոչում։ Ինքը վարպետը փիլիսոփայորեն էր նայում պարգևներին ու կոչումներին, համարելով, որ թերագնահատվել է ցավը, գերագնահատվել է դժբախտություն։ Գոհ էր, որ իր վաստակն արժանացել է իշխանությունների ուշադրությանն ու գնահատանքին, և սիրում էր կրկնել Բերնարդ Շոուի խոսքերը, թե արվեստագետին կենդանության ժամանակ չմեծարել, երկյուղելով, որ դա ինքնահավանք է դարձնի նրան, նույնը թե պարտատիրոջը պարտքը չվերադարձնես, մտածելով, որ քոռուփուչ կանի։ Բազմաշնոր մարդ էր, զինագործի, փայտագործի, քանդակագործի, հմուտ մանկավարժի ունակությունները հրաշալիորեն համադրվում էին մի մարդու մեջ, ում արվեստով հիացել են ժամանակակիցները, և ում գործերը թեպետ իր մանկության ժամանակների կնիքն են կրում, դեռ երկար կապրեն։ Վարպետի համոզմամբ բոլոր մարդիկ տաղանդավոր են, պարզապես համբերություն է պետք սեփական ներաշխարը պեղելու և այնտեղ անբարված գեղեցկությունը վերհանելու համար։ Նրա հոգում ապրող գեղեցկությունը վարպետի պրպտուն մտքի ու ճարտար մարդների ներքո մարմին է առել, դարձել մանկություն տանող առահետ ու ապրած օրերի արձագանք, անցյալի քաղցր հուշ ու ազգի ինքնապատկեր։ Խնոցի, Սանդերկ, Ճխարակովկին, Օրորոց, Բրուտագործ և այլ գործերում ապրում ու շնչում է օրերի մի գում ոլորված մի աշխարհ, որին մոռացության մշուշն է սպառնում։ Սիրուս սնված գործեր են դրանք, սեր հարազատ միջավայրի ու գյուղական կենցաղի, հողվորի թև ու թիկունք եզան, շեն օջախի ցամպակաս օրորոցի ու խնոցու շրջապատի մարդկանց հանդեպ։ Եվ պատահական չէ, որ ցուցահանդեսների ժամանակ այցելուները երկար-երկար էին կանգնում դրանց առաջ, իսկ ոմանց աչքերը նույնիսկ արցունքից մշուշվում էին, ասես հրաշագործ վարպետը նրանց տեղափոխել էր ժամանակի բավիղներում կորած իրենց ծաղկաբույր մանկությունը, նրա սարկաստիկնիկները տատ ու պապի մասին անմոռաց վերհուշեր էին արթնացնում։ Տասներեք տարեկանից զբաղվում էր զինագործությամբ, որսորդական հրացաների փայտյա մասերն էր սարքում, իսկ արցախյան գոյապայքարի տարիներին և զենքը ձեռքին գյուղի պաշտպանների կողքին էր և զենքեր էր սարքում ու նորոգում։ Զինագործի նրա համբավը տարածված էր ոչ միայն յուրայինների շրջանում, այլև մոտակա ու հեռու ադրբեջանական բնակավայրերում։ Ուստի շարժման ժամանակ որպես զինագործ առաջին ձերբակալվածների թվում էր։ Չէր սիրում անդրադառնալ անմարդկային այն պայմաններին ու դաժանություններին, որ ստիպված էր կրել գերության մեջ։ միայն շեշտում էր, որ այդ օրերի մղձավանջից փրկվել է ընթերցելով ու վերընթերցելով ցուցահանդեսների տպավորությունների տետրը, որում ամփոփված գնահատանքի ու մեծարանքի խոսքերը ուժ են տվել դիմանալու այն բոլոր տանջանքներին, որ կրել է Թշնամու մեկուսարանում։ Փայտարվեստով լրջորեն սկսել է զբաղվել 1965 թվականից։ Մինչ այդ էլ զանազան քանդակներ, ձեռքի գործեր էր նվիրում աշակերտներին։ Իսկ մի անգամ, երբ երեխաներին փորձում էր բացատրել, թե ինչ է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, եւ օրինակ բերեց, որ նախկինում վարուցանքը արորով էին անում, իսկ հիմա տրակտորով, պարզվեց, որ երեխաները չգիտեն ինչ է արորը։ Ավելի տպավորիչ դարձնելու համար ուսուցիչն անգամ գրատախտակին նկարեց ասացը, բայց դա էլ չգոհացրեց նրան եւ որոշեց այդ ամենը քանդակել, առավել կենթանի ու շոշափելի դարձնելով դրանք։ Այդպես ծնուն դառան տասնյակ կոմպոզիցիոն աշխատանքներ, որոնցում ինքնուս փայտագործն իր ձեռքերով ոչ միայն արձանիկներն էր սարքում, այլև հագցնում էր արցախյան տարազի մոռացվող զարդանախշերն ու գույները ագուցելով դրանց։ Վարպետ Մելիքն իր ապրած ժամանակը խտացրել է իր քանդակներում։ 88-ի երկրաշարժը, արցախյան պատերազմը յուրովի է արտահայտել իր աշխատանքներում։ Հատկանշական է 2002-ին ստեղծած «Գաղթի ճանապարհին» թեմատիկ գործը, որը Գետաշենցի փախստականների մասին պատերազմական տարեգրության մի վավերագիր է։ «Ձեր մորը շալակած որդին է, գաղթի ճամփան բռնած»։ Եվս մի ուշագրավ փաստ Վարպետի ստեղծագործական կյանքից։ 1977 թվականին Մոսկվայում անցկացված հայրենիքի ինքնուս վարպետները փառատոնում Մելիք Վարդանյանի 4 գործերն արժանացել են ոսկե մեդալի եւ առաջին կարգի դիպլոմի։ Հավելենք, որ այդ գործերը մի կարևոր յուրահատկություն ունեն։ Էլեկտրական հոսանքին միացնելիս աշխատում են։ Ինչի համար Վարպետը պարգևատրվել է նաև ԽՍՀՄ ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդեսի ոսկե մեդալով եւ առաջին կարգի դիպլոմով։ Բազմիցս մասնակցել է խմբային ցուցահանդեսների, անհատական ցուցահանդեսով ներկայացել է Երևանում, Բաքվում եւ Ստեփանակերտում։ Բնությունից օժտված վառ անհատականություն էր Մելիք Վարդանյանը, ում համար ամեն օր նոր բան սովորելու եւ ինքնակատարելագործվելու պահանջը շնչելու պահանջի չափ բնական անհրաժեշտություն էր։ Նրա թողած ժառանգության մաս են կազմում ձեռագիր տետրերը, որոնք ծնվել են գրչի հետ նրա մտերմությունից։ Իր ապրած օրերի զգացմունքներն ու խոհերը նա պահ է տվել թղթին։ Փորձում էր հանգ ու ռիթմ տալ իր մտքերին, չափածո խոսքում խտացնելով իր դավանած բարոյական արժեքները։ Կյանքի մասին խոհափիլիսոփայական ու երգիծական բազմաթիվ քարյակներ ու բանաստեղծություններ ունի։ Չափածո ընծայագրեր, որոնք ամփոփված են ձեռագիր տետրերում։ Մանկուց տարագիր նախնիների պատմությունները սնել են նրա հոգին ու երևակայությունը արևելքի շքեղ պատկերներով։ Պարսից Շահ Աբասը, շրջելով իր հպատակության տակ գտնվող հայոց աշխարհում, Պարսկաստան էր տեղափոխում շնորհաշատ ու ոսկեձեռ վարպետների, որոնց բնակեցնում էր Նախիջևանից տեղահանած ու իր երկրում հիմնադրած նոր ճյուղահյուն։ Վարպետ Մելիքի նախնիները նույնպես ստիպված էին լքել իրենց բնորժան Ղարաբաղը եւ հանգրվանել նոր ճյուղահյուն։ Նա հպարտությամբ էր պատմում, որ տոհմում ճարտար ձեռքերի պակաս երբեք չի եղել, որ պապն էլ, որին իրենք բաբա էին ասում, արոր էր սարքում փայտից օրորոց, գետալներ, շերեբ եւ գյուղական կենցաղում օգտագործվող այլ իրեր։ 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո կազմակերպված ընդհանուր գաղթի ժամանակ նրանց Գերդաստանը վերադարձել եւ հաստատվել է հայրենի հողում։ Պարսկական հողում նրանց վերջին հանգրվանը եղել է Ղարադաղը։ Ինքը Հադրութ վերադարձած նախնիների 4-րդ սերունդն էր, բայց հոգու անտես թելերով ասես կապված է մնացել նախնիների երբեմնի բնակավայրին եւ միշտ երազել է գետ մի անգամ լինել այնտեղ։ Նա նույնիսկ ինքնուրույն սովորել է պարսկերեն, բնագրով կարդացել Խայամին ու Հաֆեզին, թարգմանություններ արել։ Նրանց նման էլ կյանքով իմաստնացած, փորձել է սեղմ ու հակիրճ ձևակերպել ասելիքը։ Ինչպես օրինակ, ներողամտությունը ոչ թե հիմարություն է, այլ կամքի ուժ ու մեծահոգության արտահայտություն։ Փայտի քարի մեջ կյանք տեսա, հանդիպեցի մարդկանց, որոնց մեջ քարել չտեսա։ Եթե արվեստը չի ծառայում ժողովրդին, մեռածը։ Երկար տարիների կենսափորձով հարստացած վարպետը կյանքում ամենից շատ գնահատում էր հոգու մաքրությունը, աշխատասիրությունը, բարությունն ու սերը միմյանց հանդեպ։ Արևելքի պոեզիայով ու փիլիսոփայությամբ իմաստնացած լայնախոհ մտավորականի հոգին աշխարհն էր ընդգրկում։ Ապրել է Բաքվում ու Երևանում, բայց միշտ էլ վերադարձել է հայրենի գյուղ։ Ջրակուսը երկրագնդի այն միակ վայրը մնաց, որից դուրս նրա կյանքն անիմաստ էր ու երջանկություն չփնտրեց։ Թող հիշատակը պայծառ մնա վարպետ ու հայրենի հողը թեթև լինի վրատ։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և առաջարկում լսել մի հատված անվանի դերասան Սո Սարգսյանի «Պատառոտված ժամանակ» վիպակից։ Մոսո ջան, ես ինչ եղավ, իմ տունը ոնց քանդվեց, Մոսո ջան, իմ մեղք ու գրակ, Մոսո, իմ խեղճացած, Մոսո, իմ ափսոս, Մոսո, իմ ծորն ու կորը ուր կորան, որ աշխարներում, ում երկնքի տակ, իմ արմատը, իմ հազարավոր տարվա հզոր արմատը, որտեղ են չորացնում, գետինը մտնեք դուք, էդում լեզվով եք խոսում հայոց որ բարբարով, աչքիս առաջ երկիրը դատարկվում է, ձեր հոր օջախը հանգցնում եք, քանդում, ձեր պապերի գերեզմաններն անտեր եք թողնում, ձեր հոր սարկած տունը դատարկ, չարացած, կատաղած քամին դուր ու պատուհան շրխկացնելով տեղահան է անում, թշնամացած, ձեզնից խրոված քամիները վզվզում են ձեր օթախներում, գիշերները սատանեքը պար են գալիս են տանը, որ ձեզ ծնելա, հայ մարդ, այ շարժ տղա, գողից ինչով ես տարբերվում, բանդուղտի երկեր ես հորինել, երկում ես սրա նրա տակուկ փողանի մեջ, էդ երկերն ես երկում քեզ մխիթարելու համար, ես թարից են թարը, անտեր թափառակա, վերջը մի տեղ ծվարում եք, թաքուն ու ձեր մտքում հրճվում, որ էլ հայ չեք, ձեր հայոց հետ կկործենում, շատ հաջող վատաբանելով ձեր ազգն ու երկիրը, ասում են բնությունը դատարկություն չի սիրում, թուրքն էլ չի սիրում, լցվում է, լցնում է իրենով, բա իշի գլուխ հայ, տեսնում ես, որ մեր ցավը թուրքը չի, մեր ցավը մենք ենք, մեր շուր տված բնույթն է, Մոսո, ամեն ինչով հզոր տղա ես, ես կիսատ պրատ հայոց աշխարհքի հենքն ու հույսն ես, կարգավորող, ուր ես գնում, տեղդ ում համար ես դատարկում, թուրքն եկավ, լցվեց, մեր երկիրը իրանով արեց, դու այ շան որդի հայ, գնում ես, մի որևէ կտոր հողը քոնը չի դառնում, կենվորի կացարան է քո գնացած տեղը, այս դժվար տարիներին ողնաշարը շճակացնելով են պահել ձեզ համար, ուր եք, Որ խուժանի ձեռն անգնելու մեր տունը։ Հայ, հայ, վախ, վախ, արա, երկրի կարգ ու կանոնի համար կռիվ տվեք է, արա լորին Հայաստանի կանաչ խալինա, էս ուր եք կեղտոտում անտերացնում, օտարի ու փչացածի դնչին տվեք, որ ոտ չդնի, չտրորի, լորվա քոլուտները չկոխրճի, Աստված ամես պարգևել, չէ, կաց, իսկապես կաց, Գաբրիել հրեշտակ, գնատիրոջն ասա չի գալիս, ասա սերա կորցրել, ասա սերմա կորցրել, ցանելա չի գտնում, ցանածի տերը չի, հինգից քանիսը կգան ինչ ճամփու դնելու, ամեն մինը աշխարի մի ծերին, կրակած շեշ մի պես տես տեն ընկա, հրացանը ձեռիս մնաց դատարկ, հիմի ժանգոտումա, կգան, կամաչ են, որ չգան, թորներիս չեն բերի, կասեն երեխան կաստվի, բամբակի մեջ դրեք, կամ ինչ է դիպչի, բա ազդվելը երբ պիտի սովորի, եթե ոչ պապի մեռնելով, բա տխրելը, բա հանգուցյալ ին ճամփ ու դնելը, բա դու բա էլ ինչի եմ մեռնում, թե չեք ազդվելու։ Կգան, կթաղեն իր արոտ արացած, մեր լորվա բարբարը մտահանարած, հող ու ջերին խորթացած, էս հող ու ջերիս չեք լույս աշխար եկել, իբր կզրուցեն, իրար որպիս ութուն կհարցնեն, միթոմ հարազատ են, մտահոք են, էքսի օրն էլ ետ կցրվեն, անհետաձգելի գործ ունենք կասեն, ուրիշի դռանը հաչացող շներ, նոր հայրենի գտած թապառական բոշեք, ինձանից եք ելել, ուրիշի սարքած բներում ինչ գործ ունեք, կկցարեն, ինչ թողինք, ինչ մնաց, ազգանունս, ազգիս անունը, որտեղ, ազգանունս էստեղ, էս հողումա ազգանուն, Առաքելյան, հեռու երկրներում ինչ է ազգանուն Առաքելյանը, ումա ինչ ասում, ազգը չկա, անունումա պետք, ով ես, ումնոնցի ես, ում տղեն, ծեղի տոհմի տանում ինչա, ինչով եք հայտնի, ձեր ազգապետ նովա, բա դու քնուց ում բարեկամնեք, ում թշնամին, մաքրաս երեք թե փնթի, ձեր ծեղի տղամարդիկ խիզախ են թե վախ գոտ, ձեր ծեղում դավաճան եղելա, ձեր ցեղի կին արմատը բարոյականա, թե ես էստեղ եմ, աստծո գրանցած տեղում, իմ հոգ ու տեղը աստված էստեղ գիտի, ենա հրեշտակն եկել չոքելա բկիս, դուք ուր եք, ձեզ որ տեղ գտնեն, որ տան են տեղ հասցնեն, ում պապի կողքին եք թաղվելու, որ ձեր լեզվով զրույց անեք, դու անաստված մարդիկ, դու ուրացած մարդիկ, ում գարնա արածելու ձեր գերեզմանի կանաչը։ Դուք լսում էիք հատված անվանի դերասան Սոս Սարգսյանի պատառոտված ժամանակ վիպակից, ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը։